99 zł. Otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela 24 lutego, minęła 12. Krzysztof Zoglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim relacja z narciarskich mistrzostw świata w Austrii, deklaracja o utworzeniu koalicji europejskiej i demonstracji opozycji w Rosji. Justyna Kowalczyk znowu w wielkim finale mistrzostw świata. Polka razem ze swoją podopieczną Moniką Skinder pobiegła w sprincie. W Zefeld jest Kuba Niziński. Sytuacja, żeby w jednej drużynie pobiegła trenerka z zawodniczką, nie zdarza się często. Oj, faktycznie, nieczęsto. Właściwie szukałem, czy coś takiego się zdarzyło i nie mogłem znaleźć na ten temat żadnych informacji. Faktycznie, bez precedensu, tutaj wiadomość, trenerka Justyna Kowalczyk i młodziutka Monika Skinder, wicemistrzyni świata w biegach juniorskich, w wielkim finale biegu sprinterskiego. Polki, co prawda, w tym finale nie wytrzymały tempa rywalek, dobiegły na miejscu 10, ale ten awans do finału już jest wielkim sukcesem, zwłaszcza dla Moniki Skinder, bo przecież to jej pierwsza seniorska impreza, no i przetarcie przed kolejną rywalizacją. No, wygrały Szwedki, Słowenki szczęśliwe na miejscu drugim, Norwegia na miejscu trzecim. Ja mam nadzieję, że dzisiaj po południu będziemy szczęśliwi, bo o 14.45 na Bergizel rozpoczyna się konkurs drużynowy w skokach narciarskich, a tam bronimy Mistrzostwa Świata. Kuba Niziński, dziękujemy. Relacje z tego konkursu w serwisach Trójki. Liderzy partii opozycyjnych podpisali deklarację o przystąpieniu do koalicji europejskiej. Ze wspólnej listy w wyborach do Europarlamentu wystartują przedstawiciele PO, Nowoczesnej, PSL-u, SLD, Zielonych, Teraz i Unii Europejskich Demokratów. Eugeniusz Kłopotek z PSL-u mówił w Polskim Radiu 24, dlaczego ludowcy weszli do koalicji. O ile jeszcze mogę przyjąć, że ten projekt ma szansę na te wybory do Parlamentu Europejskiego, to ja nie wierzę w to, w takie cuda, że utrzyma się na wybory do Parlamentu Polskiego. I czy nam się to podoba, czy nie, Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach jesiennych prawdopodobnie będzie musiało pójść, czy będzie chciało pójść samodzielnie. Joanna Lichocka z PiS-u mówiła, że koalicja europejska jest tworem sztucznym, bo jak podkreślała, partii, które je tworzą, nie łączą wspólnej idei. Chodzi o to, żeby walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, a nie mieć jakieś propozycje programowe. Tu nie ma żadnej motywacji realizacji jakiegokolwiek programu, to jest tylko motywacja zdobyć stołki przeciwko PiS-owi. I potem, jak ewentualnie ci eurodeputowani zdobędą mandaty, no to przecież żadna koalicja europejska nie utrzyma się w tym Parlamencie Europejskim. Jedni pójdą do socjalistów, drudzy do zielonych, trzeci do chadeków. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Mandat otrzyma 52 polskich eurodeputowanych. Rosyjska opozycja uczci pamięć Borysa Niemcowa. W Moskwie i kilku innych miastach Rosji zapowiedziano demonstracje i marsze. Lider opozycji został zastrzelony 4 lata temu. Sąd skazał zabójców na wieloletnie więzienie, jednak do dziś nie ustalono zleceniodawcy morderstwa. W Moskwie opozycja organizuje marsz pamięci Borysa Niemcowa. Uczestnicy zamierzają przejść centralnymi ulicami od placu Puszkina do prospektu Sacharowa. Spodziewanych jest około 30 tysięcy osób. W trakcie marszu zwolennicy opozycji chcą wyrazić sprzeciw wobec militarystycznej polityki Kremla, która ich zdaniem prowadzi do międzynarodowej izolacji Rosji. Podobne marsze zostaną zorganizowane w kilku innych miastach, w tym w Petersburgu, Wołgogradzie, Rostowie nad Donem i Jarosławiu. W niektórych ośrodkach lokalne władze nie wyraziły zgody na demonstrację. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno, ale też z przejaśnieniami. Najwięcej słońca obecnie na zachodzie, tam też najwięcej na termometrach 9 stopni, w centrum 4 do 2 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool z technologią Fresh Care Plus za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. A kupując 50-calowy telewizor marki Samsung z rozdzielczością Ultra HD 4K za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt.

Bardzo dobrze się bohaterowi filmu Anioł Luisa Ortegi tańczy do utworu formacji La Hovenguardia. Jak dobrze, to mogą się Państwo przekonać w kinach oczywiście. I my teraz w ABC Popkultury zostaniemy przy tańcu przez moment. Nie tak dawno Ellen Page opowiadała w audycji o scenie tanecznej z serialu The Umbrella Academy. Warto podkreślić, że ten serial ma też świetną ścieżkę dźwiękową i teraz po nią sięgniemy. You'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Since you went away, now I spend my time just making rhymes of yesterday. Jeśli się weźmie pod uwagę, że jeden z bohaterów The Umbrella Academy nazywa się Number One, to ten utwór zyskuje dodatkowy kontekst. Three Dog Night, One za nami, a przed nami jeszcze jedna scena z tańcem, tym razem z serialu Lepsze Życie z Pamelą Adlon w głównej roli matki, aktorki samodzielnie wychowującej 3 dorastające córki. Z 2 z tych córek i swoją matką odtwarza w ramach prezentu urodzinowego choreografię z teledysku Christine and the Queens. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Nous et la manne, on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés. Comme des origamis, le bras tendu pareil cassé, tout niqué, plié et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le grifoir, et une creepy song en étendard qui fait. Je fais tout mon micom au mercurochrome, contre les pop-ups qui m'assurent le trône. Je fais tout mon micom au mercurochrome. Oh, je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas. Bardzo oryginalny pomysł na prezent urodzinowy z serialu Lepsze Życie i z pierwszej płyty Christine and the Queens, Chaleur Humaine, a my zostajemy jeszcze przy małym ekranie. Po Billy Idola sięgnęli konsultanci muzyczni serialu Sex Education i to jest kolejna sytuacja i kolejny utwór, który dzięki ekranowi zyskał nową warstwę znaczeniową. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. It'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'll dancing on with myself. Oh, To Billy Idol, Dancing with Myself, i jeszcze jeden artysta przed nami, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej serialu Sex Education, ba, znalazł się nawet na ekranie, w obsadzie, bo gra na szkolnej zabawie, a nazywa się Ezra Furman. Ezra Furman z serialu Sex Education. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Choćbym nie wiem, jak się starała, to jednak myśli biegną dzisiaj do jednej z tych najbardziej interesujących nas oscarowych kategorii. Najlepszy film nieanglojęzyczny. I ta piosenka, która za chwilę, to jest piosenka, pewnie się Państwo już domyślają jaka, piosenka, która dzięki zimnej wojnie zyskała kolejne życie, a u nas dzisiaj w wersji francuskiej, w wykonaniu oczywiście Joanny Kulik. L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. Le pendule a tué le temps qui de nous retiendra l'instant des amants fuyant dans le vent. Nos nuits, nos ivresses, nos délires à nos deux. Tout ce que l'on s'était promis. Joanna Kulik i oczywiście Marcin Masecki z zespołem De Coeur, taki tytuł nosi po francusku ten utwór i wydany ostatnio, tak samo jak w filmie, w trzech wersjach językowych, po polsku, po francusku i po angielsku. Teraz będzie jeszcze inny język, wracamy do języka hiszpańskiego, ale to nie będzie ścieżka dźwiękowa Romy. Este amor, un amor tan raro. Brindo este amor, un amor tan claro. Brindo este amor, un amor tan de repente. Brindo a este amor un amor tan diferente. Como la oncita en el mar, un elemento nuevo para jugar. Brindo a este amor que me llena de esperanza, oh. Y brindo a esa luz allá en la distancia, oh. Reina colibrí, despierta a la diosa, oh. Que canta a ti y a mí su canción preciosa, oh, oh. Brindo a todo lo que quiero dar, a todo que está a punto de empezar. Solo el hospital está abierto esta hora. No pienso en ti, solo te siento pasando por mí como un dulce viento. No pienso en ti, solo te siento pasando por mí como un dulce viento. Devendra Banhart pojawi się też na bardzo zgrabnie przemyślanej ścieżce dźwiękowej filmu Łukasza Grzegorzka Córka trenera, który w kinach od 1 marca, z innym utworem oczywiście, ale na razie tego, jaki to utwór, nie będę zdradzać. A skoro już spoglądamy na nadchodzące premiery, to jeszcze w tym roku dostaniemy film pod tytułem Yesterday i nawiązanie do Beatlesów nie jest przypadkowe. Ten film to jest wspólne dzieło Richarda Curtisa i to nazwisko powinno się kojarzyć między innymi z filmem Cztery wesela i pogrzeb, albo z filmem Notting Hill, albo z filmem To właśnie miłość, i Danego Boyla, czyli twórcy Trainspotting i Slumdoga, a Yesterday to historia dosyć karkołomna, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, bo to jest historia młodego muzyka, który nie może się przebić, ale splot nadnaturalnych okoliczności sprawia, że budzi się w świecie, w którym nikt nie zna zespołu The Beatles. Nikt, tylko on jeden. I postanawia to wykorzystać. Niedawno w sieci pojawił się pierwszy zwiastun tego filmu i wygląda to naprawdę bardzo interesująco. Premiera zaplanowana jest na czerwiec. Z oczywistych względów nie mam jeszcze ścieżki dźwiękowej tego filmu, więc sięgam po inną, także z The Beatles w roli głównej. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Across the universe.

think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. To Rocketman i Elton John, a w filmie Rocketman Eltona Johna zagra Taron Egerton. Panowie spotkali się już nawet na ekranie w filmie Kingsman Złoty Krąg. Elton John miał tam przekomiczny epizod. Kto z Państwa widział ten film, ten wie, o czym mówię. A premiera filmu Rocketman w Polsce w czerwcu. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I got a little this morning, honey, be ready to meet. Hey, man, you love this bit. I got a little this morning. Got down the road. When I got there, he was laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase and I took out down the road. When I got there, he was laying on the cooling board. And I looked him right close. Good old boy lay down till judgment day. Yes. Ooh, I look down in his face. Well, good old boy, I lay till judgment day. Looked like it was 10,000 people standing around. Didn't know I loved him until they lay him down. Looked like 10,000 people standing around in the background. Well, I didn't know I loved him till they lay him down. Got up this morning, the break of day. Used to lay, I said, soon as fine, yes, in the break of day. Knew I was up in the pillow where my sweet man used to lay. So loud, so nice and plain. Yeah. Cassandrą Wilson wróciliśmy na mały ekran. To oczywiście Death Letter, utwór rozpoczynający trzeci sezon serialu Detektyw. I jeszcze dwie zapowiedzi przed nami, bo Detektyw powoli przechodzi już do historii trzeci sezon. Ale jeśli chodzi o zapowiedzi, to mam nadzieję, będą to świetne produkcje i świetne ścieżki dźwiękowe. Na to mam apetyt, bo przed nami między innymi drugi sezon Wielkich Kłamstewek. I just kept hoping the way would become clear. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings. Alabama Shakes ze świetnej ścieżki dźwiękowej pierwszego sezonu Wielkich Kłamstewek, drugi sezon w tym roku, a piosenka, którą dzisiaj zakończymy ABC Popkultury, to z kolei leitmotyw niemieckiego serialu Babylon Berlin, śpiewa Severia, a trzeci sezon serialu w produkcji. I tak się złożyło, że damska końcówka dzisiaj, Renata Szewczak, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.